Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis, Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. O dziewiątej kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji nad reformą wymiaru sprawiedliwości. Pięciu byłych już dyrektorów sądów z apelacji krakowskiej i wrocławskiej w areszcie, chodzi o korupcję. Mocno sypnie śniegiem, jest ostrzeżenie IMGW dla południowej i centralnej Polski. 16 godzin nad prezydenckim projektem zmian w Sądzie Najwyższym obradowała Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Do pracy posłowie wrócą o 9. Do tej pory omówiono 85 spośród 132 artykułów projektu. PiS zgłosił do niego ponad 30 poprawek, w tym m.in. zwiększenie liczby sędziów do co najmniej 120, czy zmniejszenie wpływu sędziów Sądu Najwyższego oraz pierwszej prezes na zmiany kadrowe. Obradom przysłuchiwał się nasz reporter. Były merytoryczne poprawki i pytania, ale też próby przedłużenia prac komisji, na które jej szef reagował stanowczo. Nie, proszę się odnieść do tekstu ustawy. Pani poseł Gasiuk-Pichowicz. Przewodnicząca, nie włączył mi pan mikrofon. Wygaszającą kadencję pierwszą. Ja nawet nigdy, nie słyszę swojego głosu. Przystępujemy do głosowania. No po prostu na obstrukcję muszą być środki, które nie dopuszczą do tego, ażeby przemoc w parlamencie miała miejsce. Komentował przewodniczący Stanisław Piotrowicz z PiS. Opozycja miała mu za złe, że trzymał tempo pracy i nie pozwalał na dłuższe wypowiedzi, mówił poseł PO Arkadiusz Myrcha. Po blisko 15 godzinach obradowania wydarzyło się rzeczy bardzo złe, których w parlamencie nie powinny mieć miejsca, jeśli chodzi o sposób obradowania. Posłowie już myśleli, że prace będą prowadzone do skutku, ale zarówno posłów PiS, jak i opozycji zjednoczyła krytyka prezydenckiego zapisu o skardze nadzwyczajnej. Wobec takiego obrotu sprawy przewodniczący obrady zamknął do dzisiejszego poranka. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Pięciu byłych już dyrektorów sądów z apelacji krakowskiej i wrocławskiej w areszcie, chodzi o korupcję. O zastosowaniu wobec nich takiego środka zapobiegawczego zdecydował sąd po rozpoznaniu wniosków z prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Jak mówi Alicja Kuroń, sąd uznał wnioski za zasadne. W stosunku do czterech osób sąd uznał, takiej dokonał oceny, że wystarczającym będzie tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy. W stosunku do piątej osoby sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres do 3 miesięcy w stosunku do podejrzanego Jacka G. Pozostali aresztowani to Edward K., były dyrektor Sądu Okręgowego w Kielcach, Józef K., który pełnił funkcję dyrektora Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, Bolesław R., były dyrektor Sądu Okręgowego w Krakowie i Roman P., były dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Wszyscy mieli przejmować korzyści majątkowe, m.in. w zamian za przychylność w sprawach dotyczących zlecenia usług podmiotom gospodarczym współpracującym z Sądem Apelacyjnym w Krakowie. Uwaga na intensywne opady śniegu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla centralnej i południowej części kraju. W centrum spaść może do 15 cm śniegu, w górach nawet 30. Ostrzeżenia obowiązują w województwach mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, śląskim i w południowych częściach województw opolskiego i dolnośląskiego. W serwisie Trójki kolejne informacje. Jest plan pilnej, ale dobrowolnej ewakuacji migrantów z Libii do krajów ich pochodzenia. To reakcja na informacje o nielegalnych aukcjach migrantów w Libii po spotkaniu liderów krajów europejskich i afrykańskich w Abidżanie. Polskę reprezentuje premier Beata Szydło. Jeżeli chcemy zatrzymać nielegalne migracje, jeżeli chcemy, żeby ci ludzie mieli tutaj perspektywę życia i rozwoju w Afryce, to musimy stworzyć im ku temu warunki. Z wnioskiem o pilną ewakuację migrantów, ale tylko tych, którzy tego chcą, wystąpił prezydent Francji. Operacja ma rozpocząć się w najbliższych dniach lub tygodniach. Miło nam poinformować, że lubiana i ceniona przez słuchaczy dziennikarka radiowej Trójki Małgorzata Maliborska-Plażmowska została nagrodzona złotym mikrofonem. Ta szczególna nagroda Polskiego Radia przyznawana jest osobom, których zaangażowanie i wybitne osiągnięcia twórcze przyczyniają się do utrzymania wysokiego poziomu rozwoju i popularyzacji radia publicznego. A tak było wczoraj w czasie uroczystej gali w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Złoty mikrofon 2017. Za stworzenie serwisów informacyjnych o szczególnym, właściwym Trójce charakterze. Za słowa, które zawsze oddają istotę rzeczy. Laureatka Złotego Mikrofonu podkreślała, że jest to dla niej wyjątkowe wyróżnienie. Absolutnie jest to najcenniejsza i najwspanialsza, jedyna i niepowtarzalna nagroda. I ja czuję się nią dowartościowana, ale też uważam, że w ten sposób został dowartościowany serwis Trójki, bo serwis jednak zawsze gdzieś tam był w tyle. To jest pierwszy Złoty Mikrofon w historii trójkowego serwisu. No i to po prostu bardzo, bardzo cieszy. cieszy. Jest to nagroda nie tylko dla mnie, to jest nagroda dla kolegów, z którymi pracuję, pracowałam. Złote mikrofony przyznawane są od 1969 roku. W sumie uhonorowano tą zaszczytną nagrodą ponad 250 osób. Witold Banach, Polskie Radio. A wczoraj złotymi mikrofonami uhonorowano też dyrektorkę czwórki Hannę Dołęgowską, Magdalenę Łoś-Komarnicką, kierującą redakcją muzycznej dwójki, Małgorzata Raduchę z jedynki i reżysera dźwięku Macieja Kubera. Honorowy złoty mikrofon otrzymał aktor, literat, kompozytor i pianista Leszek Długosz. Więcej o gali złotych mikrofonów już za kwadrans w naszej porannej audycji. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wrócimy oczywiście do tej gali. Proszę posłuchać, to już niedługo. Nad Polską zalega polarna morska masa powietrza. Na południowym wschodzie cieplejsza, na północnym zachodzie chłodniejsza. Ranek na ziemi lubuskiej mglisty, w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami na Pomorzu Zachodnim, w województwie zachodniopomorskim bez opadów. A poza tym deszcz ze śniegiem i śnieg może padać. W centrum spaść może nawet do 15 cm śniegu, w górach do 30. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, powodujący oczywiście zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie rośnie, temperatura od 0 stopni w Katowicach, plus 1 w Łodzi, Krakowie, Suwałkach i Olsztynie, 2 w Warszawie, Poznaniu, Toruniu, Lublinie i Rzeszowie, 3 w Trójmieście, Pile, Opolu i we Wrocławiu, do 4 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Choinka już błyszczy. Święta są o połowę lepsze, kiedy się nimi dzielisz. My w Lidlu wiemy, ile radości daje pomaganie. Dlatego wspieramy Federację Polskich Banków Żywności, Fundację Mam Marzenie, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i wiele innych organizacji. Lidl, dzielmy się radością na święta. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Tyska Scena Muzyczna zapraszają 30 listopada o godzinie 19 do muzycznego studia imienia Agnieszki Osieckiej na jubileusz 30-lecia pracy artystycznej Andrzeja Emola Kowalczyka. Będzie to okazja nie tylko do wspomnień, ale także zapowiedź nowego albumu pod tytułem Zanim. Gościnnie wystąpią m.in. Ewa Błaszczyk, Mirosław Czyżykiewicz, Marek Piekarczyk, Wojciech Pilichowski, Krzysztof Jary Jaryczewski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przestrzeń. Czekam na wiatr, co rozgoni. przestrzeń. Czekam na wiatr, co rozboli dzielne skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozboli ciemne skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Ciach, szast, prast i mamy jeszcze czwartek. Nie wiem, czy się Państwo zorientowali. 12 minut po szóstej. Zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do trójki, do dziewiątej. A już Państwo wiedzą, kto zaraz będzie krzyczał. Ale głośno krzyczy on strasznie. I to nie na jednej piosence. Naprawdę potrafi chłopak mocno wydać z siebie dźwięk. O proszę, jak ładnie wydam. Słowo mama pojawia się w wielu piosenkach tego zespołu, ale o tym potem. Młodej piersi się wyrwało troszkę, rzeczywiście. Dają radę. Słyszałem, że wczoraj w trzech wymiarach gitary Piotr prezentował też inną piosenkę. Będziemy na pewno, bo radzą sobie znakomicie. Greta Van Fleet, gdyby Państwo nie wiedzieli. Kwadrans po szóstej. Autopromocja. Teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia. I o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po siódmej rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Poranna audycja, 15,5 minuty po szóstej. Co nas czeka do dziewiątej? Proszę posłuchać. Zapraszamy do Trójki. Wrócimy oczywiście na wczorajszą wieczorną galę Złotych Mikrofonów. Wrócimy z ogromną przyjemnością. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Złoty Mikrofon 2017. Za stworzenie serwisów informacyjnych o szczególnym, właściwym Trójce charakterze. Za słowa, które zawsze oddają istotę rzeczy. Witaj Złoty Głosie w klubie. Złoty Głos został nagrodzony i to bardzo nas cieszy, bardzo, bardzo. Za kilka chwil powrócimy do tego, co działo się wczoraj wieczorem. A poza tym mówić będziemy o tym, co będzie się działo dziś w ciągu dnia, bo to chyba ten dzień. To jest ten dzień. Chodzi o jakieś odcinki, nie? Jest 100-metrowy odcinek, gdzie jest nagle 1,20 m śniegu i pan tego nie przebije niczym, tylko właśnie sprzętem ciężkim typu pług wirnikowy. Jak to jest? Odśnieżać? Porozmawiamy z panem, który się na tym zna. Jest najlepszy w Polsce. Proszę posłuchać, między innymi takie dźwięki będą. Sprzęt też jest odpalany 2 razy w miesiącu, no żeby miał tą gotowość do wyjazdu, gdy zachodzi taka potrzeba. No i dzisiaj zajdzie taka potrzeba zdecydowanie. Czeka nas śnieg. O odśnieżaniu ulic porozmawiamy sobie i po 7.40 i przed 7 jeszcze troszkę. Będzie także jak zwykle spotkanie z doktorem Rożkiem. Będzie tata 20 minut po 7. Wyciągnąłem klocek, otworzyłem, wyciągnąłem karteczkę. Polska trafiła do grupy B. Polska trafiła do grupy B, tak było w losowaniu próbnym i o losowaniu próbnym grup Mistrzostw Świata w projekcie Tata. Takie losowanie kolega przeprowadził, a o tym takim prawdziwym porozmawiamy z Maciejem Jastrzębskim przed 9:00. Połączymy się z Moskwą, bo to już jutro. Jutro losowanie grup, no i poznamy rywali w fazie grupowej, bo potem oczywiście kolejnych to już potem będziemy poznawali. ta droga była daleka dla wszystkich tych, którzy w podróży dziś o poranku. W takich okolicznościach przyrody muzyka, którą pan redaktor puszcza, to jest miód na moje serce i to nawet kawy nie trzeba. A to bardzo dziękujemy. Zdaje się, że my tu są chwalone. Zapraszamy do Trójki. 21 minut po 6 ma złoty głos, potrafi zachować złoty środek i złoty, a w zasadzie stoicki spokój, a do tego od wczoraj ma złoty mikrofon, czyli najważniejszą nagrodę radiofonii publicznej. Mowa o Małgorzacie Maliborskiej-Prażmowskiej. Pewnie nie trzeba jej przedstawiać naszym słuchaczom, a to dlatego, że od ponad 26 lat przygotowuje u nas trójkowy serwis informacyjny. Program Trzeci Polskiego Radia. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie... Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Złoty mikrofon 2017. Piękny głos. Do zakochania od pierwszego usłyszenia. Małgosia potrafiła znaleźć taki złoty środek. Uczy mnie takiego spokoju, co przy moim temperamencie to jest naprawdę coś innego. Za stworzenie serwisów informacyjnych o szczególnym, właściwym trójce charakterze, za słowa, które zawsze oddają istotę rzeczy. Witaj, złoty głosie w klubie. To był początek lat 90. Wicedyrektor programu trzeciego Tomasz Kowalczewski. W jednym ze studiów robiliśmy przesłuchania. Decydował oczywiście głos, bo to w radiu najważniejsze, no jak i ogólne, mówiąc kolokwialnie, obycie ze światem. Zostały w tej chwili dwie osoby z tamtego składu. Małgosia szybko wszystkim rzuciła się w oczy swoim niebanalnym głosem. W serwisach trzeba było zachować taki swój zdrowy, żeby nie powiedzieć chłopski rozum i złoty środek. Beata Michniewicz. I myślę, że Małgosia oprócz tego, jak tutaj mówią, że ma złoty głos, to jeszcze potrafiła znaleźć taki złoty środek, ponieważ zwolennicy jednej opcji chcieliby, żeby były same wiadomości na przykład o jakichś protestach, z kolei zwolennicy władzy, żeby w ogóle nie było tych wiadomości o protestach i tak dalej, a Małgosia zawsze tak robiła, że wydobywała z tego, co się dzieje w życiu, te sprawy ważne. I właściwie nie powinien być nikt niezadowolony. Taka legenda serwisu, bo ja pamiętam, że jak jeszcze byłam słuchaczką Trójki, to z Trójką zawsze kojarzyła mi się Małgosia Maliborska. Izabela Woźniak. No i po iluś tam latach mam ten zaszczyt, że pracuję między innymi z Małgosią Maliborską i to jest bardzo fajne doświadczenie, ponieważ ja się od Małgosi takiego spokoju uczę, ponieważ ona jest bardzo spokojną osobą. Małgosia jest przede wszystkim profesjonalistą. Realizatorka Agnieszka Łukasiewicz. Cudownym radiowcem, piękny głos do zakochania od pierwszego usłyszenia. I co dla nas, realizatorów, jest ważne, Małgosia umie wybrnąć z każdej sytuacji. Dziękuję członkom kapituły za to wielkie wyróżnienie, na pewno najcenniejsze wyróżnienie, chyba nie tylko radiowe. Dziękuję słuchaczom, którzy są ze mną już ponad 26 lat, za zaufanie, jakim mnie darzą, za to, że są ze mną w dobrych, ale i w trudnych chwilach. A złoty mikrofon dedykuję tym osobom, które musiały odejść z programu trzeciego w ciągu ostatnich 2 lat. Bardzo mi was brakuje. To był serwis Trójki. A ten specjalny serwis Trójki informacyjny przygotowała Paulina Kozion. Dodajmy jeszcze, bo to przecież bardzo ważne, złotymi mikrofonami uhonorowano także dyrektorkę Czwórki, Hannę Dołęgowską, Magdalenę Łoś-Komarnicką, kierującą redakcją muzycznej Dwójki, Małgorzatę Raduchę z Jedynki, a także reżysera dźwięku Macieja Kubera. Gratulujemy wszystkim. Małgosiu, duże gratulacje i olbrzymia radość dla nas wszystkich. Wiemy, że lubisz Simply Red. A new Simply Red specjalnie dla Małgorzaty Maliborskiej-Prażmowskiej, laureatki Złotego Mikrofonu. Państwo też przysyłają gratulacje. Bardzo za nie dziękujemy. No i przekażemy oczywiście Małgosi. Ranek Małpa Polskie Radio.pl 71335 i telefonicznie 22 i 7 trójek. Za chwilę. Jaki nastrój. Za chwilę skrót wiadomości. Minęła 6:30. Krzysztof Zyblewski. O pierwszej w nocy zakończyły się obrady Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Posłowie dziś od 9:00 trzeci dzień będą pracować nad prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. W tym czasie posłowie opracowali 85 z ponad 130 artykułów projektu. Podczas jednej z przerw we wczorajszych obradach przedstawiciele prezydenta obserwujący posiedzenie spotkali się z posłami PiS-u. Po rozmowach szef komisji Stanisław Piotrowicz tłumaczył, że poprawki są zgodne z duchem zmian proponowanych przez Andrzeja Dudę. No ja jestem spokojny, dlatego, że są to akurat poprawki, które były uzgodnione. Postępujemy w ramach tych warunków, które w negocjacjach wypracowaliśmy. W związku z tym jestem przekonany, że skończy się procedowanie sukcesem. We wtorek Sejmowa Komisja przyjęła prezydencki projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Mocno sypnie śniegiem. Jest ostrzeżenie IMGW przed silnymi opadami dla południowej i centralnej Polski. W centrum spaść może do 15 cm śniegu, w górach nawet 30. Ostrzeżenia obowiązują dziś przez cały dzień. W niektórych regionach wygasają dopiero jutro o północy. Tom Hanks wkrótce będzie mógł zasiąść za kierownicą Fiata 126P. Amerykański aktor odbierze auto podczas spotkania z organizatorami akcji Maluch dla Hanksa w jednej z wytwórni filmowych w Los Angeles. Fiat 126P o numerze rejestracyjnym SB0126T przyleciał do Los Angeles na pokładzie Dreamlinera lotu. Na miejscu został zatankowany i sprawdzony. Dziś około 15 czasu lokalnego, czyli o północy czasu polskiego, Tom Hanks odbierze odrestaurowanego i pomalowanego na biało malucha. Jestem po spotkaniu z menadżerką i dowiedziałam się, że Tom jest tak podekscytowany tym, że ten samochód będzie miał, że to jest niewiarygodne. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że aż będzie aż taka reakcja. Chociaż naprawdę czeka na to auto. Mówi organizatorka akcji Maluch dla Hanksa Monika Jaskulska. Na pomysł przekazania aktorowi Fiata 126P wpadła po tym, jak opublikował on na Facebooku zdjęcie ze zdezelowanym maluchem. Pieniądze na zakup samochodu wyłożył biznesmen i rajdowiec Rafał Sonik. Podczas remontu wnętrze auta zostało utrzymane w stylistyce oryginału, ale wyłożono je skórą i zastosowano inne wysokiej jakości elementy. Na razie nie wiadomo, co Tom Hanks zrobi z samochodem. Z Waszyngtonu Marek Wokulski, Polskie Radio. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy.

propadám se tebou jako zdviž. Na Empire State stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž. Na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Je potažné sametem a biče na sebe si sami sobě upletem. Z rohu do rohu, z rohu do rohu, z rohu do rohu a dál už nemohu. Hlava se točí jako ve víru a tělo končí v černé díře ve smíru. Bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, je na bráně pekla vyryto. Na čele vypálen má bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zvyš. Empire State stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž. Na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Propadám se tebou jako zdviž. Na Empire State stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž. Na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. A w Warszawie napisała pani Magda, pada nie wiadomo co. A we Wrocławiu też nie wiadomo co. Ni to deszcz, ni śnieg. Może to ta tajemnicza krupa śnieżna. Dzień dobry. Ja jestem w trakcie słuchania audycji w samochodzie i wraca właśnie z nart z Eldem. Pozdrawiam wszystkich, którzy będą się zmagali ze śniegiem na różny sposób. Oj będą. Dzwonię z Rubina. Pada śnieg u nas, ulice są generalnie białe. Biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu w Lublinie jest dość ciekawie, szczególnie dla aut ciężarowych. Jest jakieś 1,5 stopnia na plusie, ciągły opad, także zima w pełni jak na razie. 2,2 i 7 trójek. Pięknie sobie wszystko poukładał, zwarty i gotowy Krystian Hanke. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Co w prasie dziś? No oczywiście batalia o sądownictwo, ciąg dalszy, PiS kontra prezydent, runda druga, pisze dziennik Gazeta Prawna. Posłowie rządzący partii zgłosili do sądowych ustaw poprawki, które wykraczają poza wcześniejsze ustalenia z głową państwa. A w środku duży tekst, kształt ustaw pokaże rozkład sił prezydent-prezes. Wyżej sondaż, z którego wynika, że jest mniejsze poparcie dla reform sądownictwa, ale tak porównuję z wynikami z października, niewiele mniejsze, 1 punkt procentowy, z 12 do 11% ankietowanych mówi, że potrzebne są zmiany, że nie wymaga sądownictwo zmian, ale duże poparcie dla reform jest widoczne i także w tym wykresie. W Rzeczpospolitej o tym, że PiS forsuje duże zmiany kadrowe i aktywny udział Małgorzaty Gersdorf, pierwszej prezes Sądu Najwyższego w obradach komisji, nie powstrzymał posłów od przegłosowania dużych zmian w Sądzie Najwyższym, akcentuje Rzeczpospolita. A co poza tym? Sporo ciekawych rzeczy. O tym, że split payment raczej od lipca, donosi dziennik, i tym samym potwierdzają się informacje tego dziennika z połowy listopada, że w ten sposób resort finansów chce pójść na rękę bankom i dać im więcej czasu. Split payment, czyli podzielona płatność VAT, o tym też już mówiliśmy. Rzeczpospolita zastanawia się nad tym, jak będzie wyglądał przyszły rząd, a w zasadzie kim będzie przyszły premier, a jeszcze dokładniej to kto będzie tym premierem. I pada tu nazwisko, tak, Mateusza Morawieckiego. Przeciągają się bowiem rozmowy na temat rekonstrukcji, a jak wynika z nieoficjalnych informacji Rzeczpospolitej, w ostatnich dniach na Nowogrodzkiej sondowano opcję, w której nowym szefem rządu zostałby obecny wicepremier Mateusz Morawiecki. Pisze Rzeczpospolita, a także Gazeta Polska codziennie sporo na ten temat. Rekonstrukcja rządu już wkrótce. Jednocześnie pisze codzienna rzecznik PiS Beata Mazurek. Zdradziła, że premier w rozmowie z prezesem Kaczyńskim przedstawiała głównie zmiany dotyczące struktury rządu, w mniejszym stopniu zaś zmiany personalne. Na razie trwają spotkania, seria spotkań kierownictwa partii. Po zakończeniu tego ma zostać ogłoszona decyzja i te Zmiany, a na okładce reżim Kima wypowiada wojnę USA i to też na stronach zagranicznych innych tytułów dziś zajmuje sporo miejsca. Kolejny test rakiety balistycznej to Gazeta Codzienna. Rzeczpospolita, bo wrócę tu jeszcze, ostrzega kierowców po radarach, fotoradarach, dronach, kamerach montowanych na mundurach. Drogówka postanowiła częściej sięgać po zdjęcia z monitoringu miejskiego. Ruszają kolejne pilotaże, co to oznacza dla około 17 milionów kierowców. Dużo więcej mandatów, a przecież już w 2016 roku było ich ponad 2 miliony. To jest o 500 tysięcy więcej niż w 2015 roku. Na podstawie obrazów z kamer miejskich i wykroczeń kierowców będą nakładane kary, pisze Rzeczpospolita. Gazeta Wyborcza, no oprócz też tematu sądowego, tutaj w tekście dobijanie Sądu Najwyższego na stronie czwartej. Na pierwszej w 798 odcinku serialu Zakaz Handlu w Niedzielę dziś prezentujemy, a w zasadzie gazeta prezentuje poradnik, jak obejść zakaz handlu, tak jest zresztą tytuł. No i sporo tutaj jest rzeczywiście możliwości przy obecnym kształcie zapisu projektu ustawy. Osobiście państwa obsłużę, czyli oczywiście franczyza w małych marketach, czyli przedsiębiorca za ladą, ale także w dużych marketach i to ciekawe, bo coraz większe markety stawiają na franczyzę. Stąd taki pomysł, że supermarket prowadzony osobiście przez Kowalskiego. Jest to jakiś wybieg. Od świtu do nocy w promocji. W ciągu tygodnia będą sklepy otwarte dłużej prawdopodobnie. Co poza tym? No oczywiście bułki przy stacji benzynowej czy zakupy na dworcu. Rzecz dotyczy m.in. galerii w Krakowie czy w Katowicach. Tam galerie handlowe są przy dworcach, a zapisy nie regulują jednoznacznie i wynika z tego, że być może będą mogły być otwarte w niedzielę. Całe te galerie jako prowadzące sprzedaż, znaczy działalność bezpośrednio związana z obsługą podróżnych. W Gazecie Wyborczej na ten temat. Więcej o kryzysie, jeśli chodzi o liczbę pediatrów, no to dziś w naszym dzienniku państwo przeczytają, gdyby nie wysiłek pediatrów, którzy weszli w wiek emerytalny, nie miałby kto leczyć dzieci, alarmuje nasz dziennik. Dzieci rodzi się coraz więcej, a dostać się do pediatry jest coraz trudniej. Lekarzy tej specjalności dramatycznie brakuje w przychodniach i na oddziałach szpitalnych. Sytuację doraźnie ratują właśnie emeryci. A skoro o emerytach mowa, to dziś w Superekspresie duży tytuł: nie będzie emerytur, ZUS zbankrutuje. No i w tej sprawie w zasadzie chyba trzeba postawić kropkę i ruszyć i wziąć się do pracy, a w zasadzie już nie wiem nawet co zrobić. W Pulsie Biznesu też o ZUS-ie. Mur zatrzymał zmiany w ZUS. Masowy protest przedsiębiorców przeciw kosztownym regulacjom wprowadzanym bez uprzedzenia przynosi efekty. Dziś Puls Biznesu to na pierwszej stronie prezentuje. Niektórzy być może mają gdzieś tam schowane na czarną godzinę. No, w fakcie o tym, że senator PiS zataił majątek, no, ze znakiem zapytania, ale są podejrzenia. Chodzi o senatora Bąkowskiego. Za oknem śnieżyce, a w przeglądzie sportowym błyskawica. To oczywiście o Robercie Kubicy. Duży tytuł dziś i bolid z Formuły 1. Kubica już po testach w Abu Zabi. Wiemy, że jest szybki i wytrzymały. Wkrótce decyzja Williamsa. Czy Polak wróci do Formuły 1? No, to jest pytanie. No, to jest nawet pytanie. Nie miesiąca, to właściwie roku. No, ale kiedyś przyjdzie odpowiedź. Tak? Na to pytanie przyjdzie. Daj znać. Dam. Krystian Hanke, poranna prasa. A teraz jeszcze państwu przypomnimy o czymś. Autopromocja. Święta bez granic 2017. A wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na pierwszą licytację. To już w piątek, a będę miał dla państwa koszulkę reprezentacji z podpisami naszych piłkarzy, którzy awansowali do Mistrzostw Świata, oraz kawałek murawy z pamiętnego meczu z Czarnogórą. Buty piłkarskie z autografem oraz krawat z losowania grupy Mistrzostw Świata od Zbigniewa Bońka. Obraz profesor Elżbiety Baneckiej. Elegancką torebkę i płytę z autografem od Ireny Santor. Ulubioną filiżankę do kawy Wiesława Michnikowskiego. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom z Aleppo. Do usłyszenia zatem w piątek po godzinie 16:00 Kuba Strzyczkowskim. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Wyłącznym sponsorem akcji Święta Bez Granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Autopromocja. Te buty od Zbigniewa Bońka to my sobie jeszcze dziś w audycji porannej przed 9:00 obejrzymy dokładnie. One są nieużywane, te buty. W okolicach tych mamy 0 stopni, śnieg sypie, zaczyna się robić biało, aczkolwiek jeszcze pół godziny temu padał tam deszcz i deszcz ze śniegiem. Wielkie gratulacje dla Małgorzaty Drażmowskiej za zdobycie nagrody. Pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. No właśnie, jeśli chodzi o śnieg. Zapraszamy do Trójki. To proszę to sobie wyobrazić. Metrowe zaspy, także świata nie widać. No takich zim w Polsce już w zasadzie nie ma, ale drogowcy tak czy siak muszą być na każdą ewentualność przygotowani. Na taką ewentualność jak dziś, że zaczyna się śnieżna zima też. A ci z Wielunia, obsługujący kilka sąsiednich powiatów, mają na przykład wciąż na wyposażeniu imponująco ciężki sprzęt. To pług wirnikowy, tłumaczy Zbigniew Parzyjagła z Wielońskiego Rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. No mamy tutaj ZIŁA, pług wirnikowy. Tutaj silnik to jest właśnie pół czołgu, 6 tłoków, bardzo duży, 3 mosty napędowe. Tu mamy, panu pokażę, tutaj mam 4 baterie. I tutaj mamy cały motor, no trochę większy od osobówki, prawda? Radziecki. To jest typowy ZIŁ, sprzęt radziecki, a jak radziecki to duży i ciężki. Przewiezie mnie pan kawałek? No, oczywiście. O! Wygodnie to nie jest, że tak powiem, no ale mamy sprzęt jaki mamy, on jest do pracy, nie do komfortu, prawda? Jak w czołgu. Jak w czołgu. Teraz właśnie przepompowuję olej. Tu nie ma świec żarowych. Poszło. Teraz załączamy całe sprzęgło. Praca no nie jest na tym lekka, nie ma tu wspomagania. Także siłownia 2 razy w tygodniu wskazana i może pojedźmy kawałek, tak? No właśnie, ruszamy. Ruszam. No to się pan napoci. No na proste idzie dobrze, gorzej z nawracaniem. Tylko ja tutaj muszę dojść. Co to było? To przełączamy. Cały wirnik załączamy teraz. O, tak poleci śnieg, no nie? I teraz przesterujemy z lewej na prawą, z prawej na lewą. W jakich sytuacjach się wyciąga ten pług? Bo rozumiem, że to jest bardzo rzadko. Tak, jest to rzadko. Ostatnie zimy nas troszeczkę tak omijały, mieliśmy lżej. Ten sprzęt wyjeżdża wtedy, gdy już nie ma tego śniegu, gdzie odgarniać przez pługi, odsuwać go z jezdni. Robi się skarpa metrowa, no i koniec. Pług już do tego momentu odsunie, a gdy jest wiatr, są zawiecie, wraca nam to wszystko, no i wtedy my wyjeżdżamy i taką metrową ścianę wyrzucamy na 50 metrów poza drogę, nie? To co, gasimy? Gasimy! Ale pięknie maszynka chodziła. O właśnie, wiedzą państwo, z kim Kuba Witkowski siedział w monstrualnym zile? To prawdziwy mistrz w swoim fachu. Mistrz Polski, mówiąc precyzyjnie, pan Zbigniew, będzie nas reprezentował na międzynarodowych zawodach kierowców pługosolarek. Kiedy i gdzie? O tym jeszcze w audycji porannej opowiemy po 7.40. A teraz w drogę. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is bicycle. I want to ride my bicycle. Races are coming your way. So forget all your duties, oh yeah. Rock bottom girls, they'll be riding today. So look out for those beauties, oh yeah. On your marks, get set, go! Na rowerach to dzisiaj chyba zdecydowanie nie polecam, ale za chwilę pewnie państwo zatelefonują, że i rowerem da się. Urywki. Urywki z kalendarza. Oj, szybciutko, szybciutko, Krzysztof Szubzda. 145 lat temu w Glasgow odbył się pierwszy w historii futbolu oficjalny międzypaństwowy mecz piłki nożnej. Szkocja-Anglia. Szkoci zagrali w czerwonych spiczastych czapkach, a Anglicy w granatowych kaszkietach. Teraz wydaje się to nam głupie, bo piłkarze w czapkach nie mogli przecież nawet pokazać swoich ultramodnych fryzur, ale wtedy jeszcze nikt nie wiedział, jak ważna jest w piłce nożnej fryzura i że w ogóle da się grać bez czapek. Okulary też na początku nie miały zauszników, a dziś każde dziecko wie, że to bez sensu. Audycja telewizyjna Studio 2, która powstała równo 43 lata temu, też miała obowiązkowy punkt o nazwie Korespondent Telewizji ZSRR przedstawia. Dziś już wiemy, że o wiele prościej zrobić show telewizyjne bez takiego punktu. Wiemy też, że o wiele łatwiej wygrać bitwę używając lotnictwa, ale podczas bitwy pod Kopystrzyniem, którą stoczono dokładnie 585 lat temu, jeszcze tego nie wiedziano. I używano koni. No, ale gdyby nie było meczu w czapeczkach, okularów bez zauszników i bitwy na konie, to dziś nie mielibyśmy Ligi Mistrzów, szkieł kontaktowych czy bomb atomowych. Akurat bomb atomowych może najmniej żal, ale ludzkość rozwija się w równomiernym tempie we wszystkich kierunkach. A początki zawsze są trudne. Pierwszy mecz odbył się mimo braku trybun, mimo braku oświetlenia, mimo kałuż na boisku i gęstej szkockiej mgły. Ludzie jakoś sobie poradzili. W Polsce wciąż są boiska zlokalizowane na stokach, wzdłuż rzeki są boiska, na których rosną drzewa i też trzeba sobie poradzić. Dopasować zasady gry do utrudnień terenowych. 20 lat temu byłem na meczu drużyny, która miała 15 zawodników, ale tylko 11 par butów. Wyobrażacie sobie, jakim strategiem był trener? Musiał myśleć przy zmianach nie tylko o sytuacji na polu gry, ale też o tym, by wymieniani zawodnicy mieli podobny numer buta. Myślę, że zrobił potem wielką karierę, chociaż początki miał dziwne. Gustav Dalen, który byłby diś obchodził 148 urodziny, był wynalazcą. Połączył zegar z gongiem, lampą naftową i czajnikiem i tak stworzył urządzenie, które wybijając godzinę, budziło go, zapalało światło i wstawiało wodę na kawę. To akurat nie było głupie i może dlatego nie dotrwało do naszych czasów. Generalnie więc urywki z dzisiejszego kalendarza doprowadzają nas do wniosku, że każda wielka i pożyteczna rzecz, zanim stała się naprawdę wielka i naprawdę pożyteczna, musiała być na początku głupia. Aha, i najważniejsza rzecz. 145 lat temu Szkoci zremisowali z Anglikami 0-0. Czyli bramek jeszcze wtedy nie wynaleziono. Aż goli. Krzysztof Szubzda, bardzo dziękujemy. No taka klamerka będzie. Za 4-7... Zapraszamy do reklamy. No to teraz się zacznie. Kolejki w przychodniach, odległe terminy rehabilitacji. Zacznie albo nie zacznie.